lost feeling under her. Well, I looked around. Well, I heard the thunder. Oh, Lord, I tried. Well, I could not see. When I saw my feet, they carried me no more. My soul did bleed, my blood upon the floor. Oh Lord, I tried, well, I could not. +1 335 to numer SMS-owy, gdyby Państwo mieli ochotę odezwać się tu do nas, oczywiście 2027 trójek, a także man@polskieradio.pl to mail. Zachrypnięty żeński głos i gitara. Któż to może być? Wiem z doświadczenia i z reakcji Państwa, że takie zachrypnięte, śpiewające panie sprawiłem przyjemność wielu słuchaczom, no to też bez większego ryzyka sięgnąłem po płytę zatytułowaną Sweet Spirit, płytę, którą nagrała Kelly Ritchie. Ta piosenka przed chwilą, Feeling Under, czyli nie najlepsze samopoczucie, ale mam nadzieję, że to nie dotyczy ani nas tutaj, ani Państwa przy odbiornikach. Kelly Ritchie urodziła się w Kentucky i oczywiście słuchała właściwej muzyki, zainspirowana, jak podają źródła, muzyką Stevie'ego Raya Vaughana. No i w ogóle znana, myślę, jest wszystkim miłośnikom takiego mocniejszego blues rockowego grania. Płyta, no co zrobić, tak jak to u niej, bardzo porządna. Z piosenek, których jest 10, wynotowałem jako takie, które należało Państwu przedstawić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli więcej niż 50%, no ale oczywiście ramy audycji są takie, jakie są, więc i takie troszkę rozciągam, proponując Państwu teraz Kelly Ritchie jeszcze w dwóch nagraniach z tego albumu. Ich tytuły Everybody Needs a Change, każdy potrzebuje zmiany. To można interpretować na dowolny sposób i zawsze wyjdzie, że jest w tym sens. A potem będzie coś o jeździe samochodem, o podejrzewam przekraczaniu szybkości, bo tytuł brzmi Fast Driving Mama. Thank you. killing each other and we don't know why. Tell me what it's gonna take to make us see. Look at what it takes to even make us cry. People are fighting all around the world, killing each other and we don't know why. Tell me what it's gonna take to make us see. Look at what it takes to even make us cry. Well, everybody needs a change. Tell me what it's gonna take to make us see. nothing, 'cause I'm fine. Carrie Ritchie zagrała i zaśpiewała i mam nadzieję ku zadowoleniu słuchaczy programu trzeciego. A teraz gdybyśmy mieli się zastanowić, jaką muzykę prezentuje następna płyta, to po tym, co widać na okładce, praktycznie można by myśleć, że będzie to w dalszym ciągu coś w stylu tego, co było przed chwilą. Ponieważ na okładce płyty mamy bardzo atrakcyjną kobietę w lateksowym, obcisłym stroju rock'n'rollowym z gitarą elektryczną w objęciach. No i powinno być bardzo rock'n'rollowo. Ale jest bardziej popowo. I wanna be a real full woman. Yeah, and live. Like a real full woman every day. And I wanna make love like a real full woman. Every day. Yes, I wanna make love like a real full woman. No tak się trochę marnie kończy ten utwór, ale ja od lat pomstuję, słysząc wyciszające się piosenki. To może niesprawiedliwe, bo artysta tak sobie założył, a ja marudzę. No ale co zrobić? W każdym razie piosenka ładna, piosenka wcale nie rozrywająca głośniki, A ta pani w tej lateksowej odzieży to Sinead O'Connor i nowa płyta I'm Not Bossy, I'm the Boss. Najpierw troszkę nieufnie do tego podchodziłem, ponieważ znając wcześniejsze płyty Sinead i pamiętam jeszcze, jak kupowałem jej debiut The Lion and the Cobra całe lata temu, to pomyślałem, że to jakieś może lekkie oszustwo, jakaś próba przypodobania się komuś tego typu okładka, tym bardziej, że mimo upływu lat, przepraszam, że cokolwiek na ten temat mówię, na tym zdjęciu Sinead wygląda olśniewająco. No i te wszystkie jej wybryki najróżniejsze i bardzo kontrowersyjne popisy, które kończyły się często ostracyzmem, gdzieś tam poszły w niepamięć, oto nowa płyta. No i posłuchałem. Muszę powiedzieć, że oczarowała mnie. Przeczytałem też dokładnie taką enuncjację artystki na temat muzyki, jej wizerunku i wszystkiego. Jest ona tak odległa od tych wybryków, ale jedna rzecz jest taka, którą krytycy zauważyli, oceniając ten album, że ona zrobiła to tak jak wszystko dla siebie. Nic nie robi pod publiczkę, a jeśli pod coś czy kogoś, to raczej dla kogoś bliskiego, dla osoby, na której jej zależy, a zależy jej na niej samej również, myślę, w dużym stopniu. Niemniej słucha się tego znakomicie, mało tego, tym malkontentom, którzy lubią, żeby przebój od razu ich walnął i żeby go nucić przez pół wakacji, mówię, że to jest jedna z tych płyt, których należy posłuchać parokrotnie, złapać odpowiedni nastrój i posłuchać bardzo, naprawdę bardzo dopracowanych, ładnych kompozycji. Nie będę rozwlekał się teraz nad filozofią artystyczną, po prostu powiem, że słuchać tego warto. Dwie piosenki, jak to zwykle u mnie, po pierwszej prezentacji, Sinead O'Connor i The Voice of My Doctor, a potem James Brown. Proponuję nawet tym, którzy uwielbiają łomot, żeby się troszeczkę wyciszyli i posłuchali. I'm sorry, but I can't get down. I'm sorry, but I, oh, oh, yeah. Słuchacz Waldek napisał, że starzeje się kobitka, ale ja bym tak brutalnie tego nie nazywał. Po prostu lata mijają tak jak wszystkim, ale Sinead dalej w znakomitej formie i zewnętrznej, i artystycznej. Proszę Państwa, zwykle przed wizytą Antka jest jakaś taka wizyta w Muzeum Piosenki, a teraz będzie trochę przekornie, bo stary utwór, ale nowa bardzo płyta. Joe Elliott z Def Leppard po raz drugi sięga po repertuar Mott the Hoople i z animuszem przywraca świeżość dawnym przebojom, pokazując, jak znakomite one były. Oto Mott the Hoople, ale w nowej wersji, zespół Down and Outs i Marionetka. No puppet, no liar, won't bend my lips to wire, no. Don't pressurize me so, don't gamble with my life, or you won't live to do it twice. I'll take some good advice from me. Yeah. Creator, conceiver, romantic love receiver, co. Who are you? No. Wanna get out. Kiedyś Ian Hunter, teraz Joe Elliott, a numer się broni. Antoni Piekło, dzień dobry. Cześć. Krótkie zapowiedzi, bo chcę wcisnąć dzisiaj 5 kawałków. Byłby to rekord tej audycji. To miał być pierwszy singiel, drugi singiel Stonesu, bo pierwszy Come On oczywiście Chucka Berry'ego, a nad drugim się trochę zastanawiano, co by tu tak połączyć, trochę rytm and bluesa, ale żeby można było to zanucić i młodzież chwyciła, no i wymyślili coś takiego, ale nie wypuścili. Fortune teller had my fortune read. I didn't know what to tell her. I had a dizzy feeling in my head. Then she took a look at my palm. She said, "Sonny, you feel kind of warm." She looked into a crystal ball and said, "You're in love." I said, "I couldn't, that be so. I'm not passion with the girls I know." She said, "When the next one arrives, you'll be looking into her eyes." I left there in a hurry, looking forward to my big surprise. The next day I discovered that the fortune teller told me a lie. I hurried back down to that woman, as mad as I could be. I told her I didn't see nobody. Why'd she make a fool out of me? Then something struck me, as if they came from up above. While looking at the fortune teller, I fell in love. Now I'm a happy fella. Well, I'm married to the fortune teller. We're happy as we can be. Now I get my fortune told for free. As we can be, and I get my fortune told for free. Fortune Teller to cover takiego lokalnego przeboju niejakiego Beniego Spellmana z 62 roku. No ale zamiast tego Fortune Teller wybrano kompozycję Beatlesów, którą dostali w prezencie od Carl Lennona McCartneya, I Wanna Be Your Man. Nie wiem, co lepiej zadziałało, ale Fortune Teller na długie lata zniknął, potem się pokazał na jakiejś płycie z dodatkiem takich dogranych w studiu oklasków i wrzawy, żeby się wydawało, że to jest na żywo, bo to było na płycie God Life If You Want It. Dopiero po wielu latach na jakichś składankach wrócono do Fortune Teller, niesprawiedliwie, bo niezły. Ale to była piosenka również nagrywana przez inne brytyjskie grupy w tamtych latach. Tak, tak, bo to nie własnych kompozycji, to oni jeszcze długo, prawda? Takich nie do, robili się, które były godne singli. Kalejdoskop. Nikt nie wie, co to jest kalejdoskop i właściwie no, ludzkość na tym bardzo nie traci, chociaż w czasach, kiedy to działało, czyli hipisowskich, wpisywali się dokładnie w to, co się działo i było bardzo przyjemnie, niezliczona ilość instrumentalistów i instrumentów, składy zmieniane, imprezy rozrywkowe i z tego muzyka powstawała jak na tamte czasy typowa i do dzisiaj no, taka budząca sympatyczne skojarzenia. No, przynajmniej ja tą erę hipisowską i dzieci kwiatów i tych różnych odmian muzyki, bo nie zawsze ona była taka radosna, bo jakieś Steppenwolfy i Steamhammery to nie zawsze takie kwieciste w nastroju, ale kalejdoskop to właśnie to. You don't love me, baby. kalejdoskop się nazywali. To jest wesoły tłum hipisów, obowiązkowe orientalne brzdęki. Jesteśmy w epoce 67 rok i te rzeczy. J.J. Cale, Tijuana, płyta Travelog z 89 roku. Są teraz próby zawłaszczenia J.J. Cale'a dla przemysłu rozrywkowego przez różne gwiazdy. Najlepiej to wypada, jeżeli się go zostawi w spokoju i słucha się jego płyt, wszystko, co kombinują. Mimo że nie można odmówić, jak wiele na przykład dla popularyzowania muzyki Cale'a zrobił Clapton, czy teraz za chwilę wszyscy inni koledzy, to niech oni już naprawdę raczej słuchają tego Cale'a, tak jak my teraz. Just below San Diego, Tijuana, land of broken dreams, señoritas dancing in the moonlight, flashing Spanish dark eyes. Everyone it seems. They say, hey gringo, can you take us across the border? Tell them I'm your daughter. Oco loco. Back streets, through the alleys, all the young men stand with pride. They guard the palace to the kingdom called Tijuana. Their heritage they decide. They say, hey gringo, can you take us across the border? We'll work by just a quarter on the other side. Podrabiany J.J. Cale, a jak podrabiany, to też kodą dla sztuki. Pig in a Can. W 2001 roku ukazała się płyta, wtedy jej nie miałem, dotarłem do niej później jeszcze. Janek mi dał chyba pierwszy egzemplarz taki do przesłuchania. A New Perspective on the Blues, no to już od razu mi się spodobało, że coś się będzie działo z tym bluesem, no i rzeczywiście wielkie wrażenie. Potem druga płyta, no bardzo polecam wszystkim, którzy szukają jakichś nowych akcentów. Ja o tym Pig in a Can mówię już po raz chyba 10 na antenie. Albo 15. Talking Tupelo Blues. I don't get too old to shake my booty. And come here shaking my booty. And I've been shaking my booty ever since. Oh yeah, I was walking them back bottoms. I ain't gonna raise no more cotton, I ain't gonna gather no more corn. I was singing that song, Nancy, no more water, but starting at night. I was a devil for life back then. It was hard.

Masz inną płatną telewizję, a jesteś fanem sportu? Dokup naszą telewizję z dostępem do siatkarskich mistrzostw świata i kibicuj naszym już od 9,90 miesięcznie. Po mistrzowską ofertę przyjdź do punktu sprzedaży. Cyfrowy Polsat. Szczegóły u sprzedawcy. A więc proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 sierpnia, jest 10. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Zyska czy straci? Co dalej z Platformą? Po sukcesie jej lidera w Brukseli. Za chwilę oddamy głos ekspertom. Awantura i strzały w Bydgoszczy, ranny jest policjant, trafił do szpitala. Kawa czy herbata? A może wino? Powiemy, co pić na zdrowie. Nowe otwarcie czy koniec Platformy? Jaka przyszłość czeka partię rządzącą po tym, jak jej szef został szefem Rady Europejskiej? Sam Donald Tusk na razie milczy. Eksperci twierdzą, że notowania PO zależą od tego, kto zajmie fotel premiera i fotel szefa partii. Czy Platforma może wykorzystać europejski awans swojego lidera? O tym Ksenia Maciczak. Eksperci nie mają wątpliwości, że przyszłość sceny politycznej zależy od tego, kto zajmie miejsce Donalda Tuska. Dlatego historyk i politolog profesor Antoni Dudek mówi wprost. To jest początek prawdopodobnie trzęsienia ziemi w polskim życiu politycznym. Tyle, że socjolog profesor Wojciech Łukowski co do jednego jest pewny, że awans Donalda Tuska... To będzie pewna premia w wyborach samorządowych. Ale co się wydarzy w tej dalszej przyszłości, to już zależy od tego, kto zajmie miejsce obecnego premiera. Żeby Platforma zyskała na jego odejściu, nie może być to nikt z obecnej ekipy Donalda Tuska. A na przykład Grzegorz Schetyna, podsumowuje inny socjolog, profesor Henryk Domański. To byłby ten dobry ruch, który by mógł absolutnie nic nie zmienić, jeżeli chodzi o notowania Platformy w porównaniu z PiS-em, rzecz jasna. W ten sposób PiS straciłby bardzo poważny argument, prawda, że potrzeba nam odnowy, że za długo rządzą. Problem jednak w tym, że mało kto wierzy w takie rozstrzygnięcia, zatem obecnie więcej jest pytań niż samych odpowiedzi. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Policjant postrzelony w Bydgoszczy został raniony w czasie nocnej interwencji przed supermarketem. Funkcjonariusze przyjechali przed sklep, gdzie miało dojść do awantury. Zastali rannego, agresywnego mężczyznę. Kiedy go wyprowadzali, ten chwycił za policyjną broń i oddał strzał. Mężczyzna miał kilka powierzchownych ran, wezwali karetkę i wyprowadzili go na zewnątrz. Wtedy mężczyzna przez szamotaninę wyciągnął broń jednego z policjantów i oddał w jego kierunku strzał. Piotr Duziak z komendy w Bydgoszczy dodaje, że policjant jest w stanie ciężkim, trafił do szpitala, a sprawca został zatrzymany. To 26-letni mieszkaniec Inowrocławia. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu wykazało, że mężczyzna w chwili zatrzymania był trzeźwy. Zostało również przeprowadzone badanie narkotestem, aby sprawdzić, czy mężczyzna nie jest pod wpływem innego środka odurzającego. No ale na te wyniki niestety musimy jeszcze poczekać. 26-latek trafił do policyjnej izby zatrzymań. Izrael zaczyna oszczędzać. Decyzja o cięciach w budżecie ma zapaść jeszcze dziś. Wydatki trzeba ciąć, bo Izrael wydał miliardy dolarów na wojnę w Strefie Gazy. Ocenie tego konfliktu Wojciech Cegielski. Izraelski rząd chce obciąć po 2% z tegorocznego budżetu każdego z ministerstw, z wyjątkiem budżetu Ministerstwa Obrony. Uzyskanych w ten sposób 500 milionów dolarów ma trafić do armii, która wydała ogromne pieniądze na działania zbrojne w Strefie Gazy. Koszty miesięcznej wojny dla Izraela nie zostały jeszcze dokładnie oszacowane. Już na początku operacji Ministerstwo Finansów szacowało je na 2,5 miliarda dolarów, ale wiadomo, że suma ta będzie znacznie wyższa, bo konflikt trwał znacznie dłużej niż początkowo przypuszczano. Koszt każdej z rakiet przechwytujących wystrzelanych przez system żelazna kopuła to co najmniej 50 tysięcy dolarów. Teraz na cięciach najbardziej ucierpi Ministerstwo Edukacji, co ma odbić się na finansowaniu publicznych szkół i uniwersytetów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ludzie, którzy piją herbatę, są zdrowsi od miłośników kawy. Natomiast wino chroni serca, ale tylko tych, którzy regularnie ćwiczą. To wyniki najnowszych badań przedstawionych podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Barcelonie. Francuski naukowiec Nicolas Danchin twierdzi, że kawosze częściej umierają na choroby niezwiązane z sercem i układem krwionośnym niż amatorzy herbaty. Badana śmiertelność była u pijących kawę wyższa o prawie 1/4. Wykazały to badania prowadzone przez 8 lat na grupie ponad 130 tysięcy osób. Dobroczynny wpływ ma jednak najprawdopodobniej nie sama herbata, a związany z nią styl życia. Na przykład herbaciarze mniej palą. Czeski ekspert profesor Miloš Taborski dowodzi tymczasem, że wino może częściowo chronić przed chorobami serca i układu krążenia, ale tylko tych, którzy jednocześnie uprawiają sport. I nie ma różnicy, czy jest to wino białe Chardonnay Pinot, czy czerwone Pinot Noir. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Najsilniejsi z najsilniejszych zjeżdżają właśnie do Nowego Sącza. Tam Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Strongman 2014. O konkurencjach, jakie czekają na zawodników, opowiada jeden z nich, Tomasz Kowal. Będzie to na pewno spacer drwala, to jest noszenie takiego klocka 200-kilogramowego przed sobą. Będzie na pewno spacer bushmana połączony z konkurencją spacera farmera, czyli biegnie się z jokiem, takim ciężarem 400 kg na karku. Po 20 metrach zostawiamy ten ciężar i biegniemy z walizkami, które ważą po 160 kg w ręce, czyli 320. Będzie na pewno podnoszenie samochodów, także bardzo wiele fajnych konkurencji. W zawodach wezmą udział strongmeni z Polski, Litwy i Estonii. Początek o 14, a w trójce kolejny serwis o 11. Zapraszamy. Niedziela pochmurna i niewiele szans na przejaśnienia. Będą za to przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Najcieplej w Krakowie, Katowicach i Rzeszowie 23 stopnie, w Warszawie i Poznaniu 22, w Olsztynie i Białymstoku 21, w Zakopanem 20 stopni, w Koszalinie 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Super akcja, mówię ci. Facet coś kupuje, niby nic się nie dzieje, nagle następuje zwrot. Zwrot akcji? Nie! Zwrot kasy! Codziennie wygraj zwrot kasy za zakupy z okazji 12 urodzin Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Znasz to uczucie, gdy wzdęcia spędzają cię w zakłopotanie? Nie możesz się na niczym skupić i nie czujesz się sobą? Próbujesz ukryć brzuch przed wzrokiem innych? Take it easy. Czyli weź to na spokojnie. Espumisan Easy to dyskretne saszetki z granulkami bez popijania o przyjemnym cytrynowym smaku. Espumisan Easy zawiera symetekon, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu. Miej go zawsze pod ręką i wszędzie czuj się swobodnie. Zatem take it easy. Espumisan Easy do wzięcia na wzdęcia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Ponownie